الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. مخکی دوالو فریقین حالت بیان شو دیونه تعبیر کړو او متقین سره جهاز ذکر وین للمتقین لحسن مآب. بیا دویم نه تعبیر کړو پتواغین سره وین للتواغین لشر مآب. دې دې کې د دوالو مشران بیان کړو د متقین مشر حضرت آدم علی السلام او د طاغین مشر ابلیس علیه اللعنت. او اخری د سورې سواد کې دا واقع آخری راغلی دا اریو صورت کی چراغلی ونو جدا حکمت و مطلب دی صورت کی مطلب ابتلاء دا ولی صورت موضوع داوا چل اللہ امتحان کی پارچا باندے کم بی آلیم الصلاة والسلام دنوہم او که نور د دنیا مجرمان دي نوم د آدم علیه السلام ابتلا بیانی اوم د ابلیس د دواړو ابتلا ذکر کوي. او د مخکې آیت تفصیل لې جما کان لی من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. پیغمبر پاک وی ما تیس علم نو ما کانا ما تیس پتا نو چدا اللہ رب العزت او دا ملائکو پمینس کی سخبر اتری شوی ما تیس پتا نو ہنچی وحی را توشوانو بیا وښوما وحي سره ماته معلومات شو ناغه واحد او اذ قال ربك للملائكه یاد کان چې ویلو رب ستاسو ملائکو ته اني خالق بشرا من طين چیزو خو پیدا کون کم یو بندل را دخٹینا ملیکو تیدا سو دادی مطلب مشورہ نوا اللہ چا سر مشوری نکی مشورہ آغا سوک کئی چیغتا معلومات نی دبل پوجبان دی اگر حقیقت کارش دوالو رائی او زیشی نا نقصان پاکی معلوم شی او اللہ تارس معلوم دی ذکر دا مشوری خبرنو دا صرف دا فضیلت دا آدم خبرو چلا ملائکو تا دا حضرت آدم فضیلت بیانو او په داسې طریقې بیانو چې د هیچا عقل دا نه منله چې د خټې نه به وي او هغه به دومره د کمال وي او دومره د عزت به وي ځکه هغې هم پوه نه شو که نه هغې ته نه بل مطلب واغسته چې دکې به فضیلت نه وي دکې به کمال نه وي بلکې دکې به فساد وي چې سورہ بقرہ کې اول ذکر کولا هم علیکم د قویلو چې الله تزمکا کې پیدا کړي هغه څوک چې فساد بکې ویني به توي هغه علم کارونه کو هنر سي د مطلب باندې الله ته جواب ورکړو چنی علو ما لا تعلمون نپوئی گئے کنا زخبرم او ما تا دا آدم علیہ السلام فضیلت معلوم دے تا اس تبال معلوم شی چیزی پیدا کم او زول دا خپل طرف نا مرتبہ اور کما یا بتا اس تا پتاو لگی اغیز کا اقرار کرے ہو چھ سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم اللہ منگا نپوئی ستا پارکار کے حکمتی دیکھی بڑی امڈیر حکمتی منگتے ایسا علم نشتا نویلی اچھ پیدا کوم یو بنده بشرن دیر خیسته بنده او پیدا کومه من توین ده خطینا چه ظاهر که پاوی که اس کمال نشتا اس فضیلت نشتا او چه زی پیدا کوم ازول عزت ورکوم زول برکت ورکوم نو داسه با نیچر تا دنیا کی خواه فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِيٍ کله چې زه برابر کوم په خپل اندامونو او په خپل قوتونو بدن ولا جوړ کوم شکل او صورت ولا جوړ کوم او بیا په کوم پاره کې د خپل روح نه ونفقت فيه من روحي او پوکیو کم پدکی دخپل روحنا فقعو له ساجدین نپریو زیدتا سجدک ان کی آجزک ان کی الفاظو کی آدم علیہ السلام دیر فضیلت او برکت بیان کو چلاغی روح تا دخپل ځان نسبت کو چې مې روحی دکې وځو هغه روح پکم چې هغه باندې ما خپل نوم یې خده چې مې روحی پرند الله روح کو نشتا څنګه چې بدن نشتا جسم دغه سي روح نشتا نسبت یو لیکي دا د تشریف د پاره د تعظیم د پاره او دا قانون دی د الله رب العزت چې کوم یو شی تعظیم کوي او تشریف کوي خپل ځان ته نسبت کوي سره دینا چې داغه ضرورت نه وي. دا روحو چې الله رب العزت په هر مخلوق کې چولې لیکن د دې روح د انسان نسبت یې ځان تکړه د ډیر تعظیم د وجنا او د ډیر تشریف او د برکت د وجنا نو دا یو فضیلت شو د حضرت آدم او د ملائکو ته امر وکړ چې پریو زید تا سجده کوونکی د تعظیم وکړه سجده د تعظیم وا چې به امتونو کې جایز و دا خو په دې امت کې دین ډیر کمال تورثیت کنه ذکر شي چې اخیری شنو کمال تورث کوونه دا کبوټه دې ارشی چې دې چې دا اخیری روزی شنو ډیر کمال تورث نو دا دینم اخر تراغه اخیری وخت یې دې نو کمال تورث او د دین کمال دا دې چې باغې کې بغیر د الله رب العزت د عظمت نه د بل چا عظمت نه وي بغیر د الله رب العزت ته تعظیم نه د بل چا تعظیم نه وي بغیر د الله نه د بل چا بندګي نه وي دا د دین کمال نو دې امت کې هر قسم سجده غیر الله ته منشوا ابا الله تکي کده عبادت یو کاغذ تعظیم سخت پابندیو شو قران کی عمر لل سورۃ جن کی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع الله احدا اے خلقو سجدی و عبادتنا طول د الله دین نبل چاہتا آواز مکہ ہے بل چاہتا فریاد مکہ ہے دبل چاہنا سمغوار ہے اللہ بے دبی رازی اللہ تعظیم کی کوتاہی و قصور راز سخت پابندی شو نو کاغا سجدوی و کاغا روکووی او کاغا سی سرخ کتا کولوی دا ټول حرام شو غیر اللہ تا دا بسر بیاو دا اللہ کی دا غصی کلاس پنامو دری دلوی ډیر پا جزے سرم دا بوم دا اللہ دا پاری وقومو للہ قانتین اللہ تا دری گے پا جزے سرم طول عبادات اگا خاص شپا اللہ پو فسجد الملائکه كلهم اجمعون سجده وکړه ملائکه ټول په جمع باندې الله حکم یې ومانو آدم علی السلام تعظیم یې وکړ او داسې ومانو چې تر قیامت پورې هغه سجده کې دا ټول رالو چتر قیامت پورې د دې آدم علی السلام د اولاد کوم خدمت الله په ملائکه باندې مقرر کړې نو پاغي باندې پابندي څوک دا خدمت کوي چې وحي وتراولي دا هم د انسان خدمت کوي دغه پاره څوک یې مقرر دي په عمل لیکلو باندې کرام الکاتبین اغیه اعمال لکیم سوکه مقرر دی پر روح بانده چو روح تینا اخلی اغیه دا پارا جدا مقرر کردی او سوکه دا دید پارا مقرر کردی چو دا انسان کلا دا اللہ دا دن خدمت کی او علم پس روانی نو تاسو یې قدر او عزت کوي او په لارو کې وته وزرې غوړوي دا ټول د سجدي مطلب د اخلاصي ګینه نه چې بس یو سجده او یو کړه السلام یو ګرځاو نا ادم راو معمولی سجده نوا او تر قیامت پوری دا ټول پکې را لخوا د دې انسان خدمت بکئی د دې انسان حفاظت بکئی څومره په مقرر دي د شپې او د ورځې څوک یې عملونه وړي په بره باندې په مازیګر کې او په سحر کې دا هغه خبره ده چې فقعوا له ساجدین هغه یې ومنله هغه یې تابعدار دي ځکه چې الله او تویلی دي دا حقیقت کې دا الله حکم منل دي ښه الا ابلیس مگر شیطان اونکړه هغه زه نه د تعظیم کوم نه د خدمت کوم نه مې د عمل سره سکار شته نه مې د روح سره سکار شته نه د تا په لار کې وزر غړوم ما سکار هر سن انکار وکړه ډیر سخت به ادبی وکړه آدم علی السلام الله ول زتوی چې پوه بشي تا ته خپل عاقبت معلوم شي ته خدومره ده الله عابد وی عبادت گزار وی دومره چې ملایکو کې یو ځای شي وی نملوکو تول کې راغلی وی ته خو وی جن ته هم ملائک نه وی په د ډیر عجزې او د ډیر عبادت او د ډیر خدمت په جوان دی ملائک سره او ځای شي وی استاد اذان رک شو دای ک نه ډیر خلق داسي چله ول قدر عزت ورکی الله ول دنیا کې څه خیر او برکت ورکی الله ول سشان او فضیلت ورکی خداغه نزان رکشی هغه څه بل مطلب وا جزا خو جو ډیر لوی سره ما ورګه چې ځان لا بندیانو کوم زخم کم نیم د دینه چ خلق دې زمان تعظیم کوي خلق دې زمان چا پیره طواف کوي لکه د بیت الله خلق دې ما ته سجدي کوي لکه خدای ته چ کوي ولې زکام یم ناغم دې ابلیس خوشان شي هغه ډېر عبادت او ډېر عاجزي او ډېر خاري هغه ول سبب د گمراهي او ګرځي نو دې هم دا اسی شو دې د ملایکو سره باقي کشمارو دا ډېرو پاک خلکو سره ولیکن عاجزی په کینو دا وی خپل لوی په جوان دی دا وی خپل تکبر په جوان دی عاقبت یې خراب شوه دا وجه ده په دې څوک نه پويږي ذکر نبی علیہ السلام ویلو چې خلقو دلانا دا خاتمی سوال کوئے چی اللہ زمونگا خاتمہ پا ایمان نصیب کی ولی اس پتن لئی دا خبره نه ده چگنی تو یو انسان اوی نی چی غار وقت خدای تا پا قیام دے پا سجود دے پا روکو دے ډیر لوی عبادت کوي او ډیر سخت پابند دي نو ډیر لوی تقوا ده پکې دا مو انجام الله ته معلوم دي ځکه مثال لري په دنیا کې کنه چاول مثال یې شیطان دی اور پسې بیا چې قران ذکر کړی دي په بنی اسرائیل کې عالم خو یې ده کنه دومره لوی عالم چې غایل مخ یو پلک هغه عمل دې مقام ته رسیدلو چې سوال به وکړو نو قبول وشو مستجاب الدعوات خو لیکن خاتمه خو الله ته معلومه دې څوک نه پوي ښا ارسلی سر غم شی چی اللہ چی زمان بس حالی مزکا ویلیو دا خاتمی سوال کوئی چی اللہ زمانگا خاتمہ پا ایمان نصیب کی ورنہ دمر عبادت چا کڑے ہو لکا عزازیل چی کڑے ہو ابلیس دولی سجدہ نکڑا دستثناء الا نو اللہ وضاحت کی استکبرا وکانا من الکافرین دزان ریو گانو چزو ددی لا یقنیم چزو دی آدم تسجدو کم چرستو راگے دخٹی نہ پیدا دے او سیکڑی ام ندی نزو دتا سجدہ کوما گورا دیتے انکا تا دیتے فکر دی سڑی تکا نا ادیتے فکر نو چدا حکم دا چا دے حکم چا کر دے ماتا تک دے فکر انکا فادم علیہ السلام پسیشو اگر پا نظر کی واغستو دا ډیر لوی فرق دی کنه خان د انبیانو د حق پرستو نظر په دې باندې چې عامر سوک دی شارع سوک دی چا ماته امر کړی دی او دین چا مونږ ته نازل کړی دی هغه فکرې هغه نظرې بس وی چې دا هغه حکم دی نو کدی غټی ته وای کدی ونی ته وای کدی بوټی ته وای مونږ دا هغه حکم پسې ګرځو تمون مطلب پدې کې نه دی او چې دا چا نظر په مخلوق کې کنا شردا سي اوسړې مې ولید نوراني شکل یو تک سپینو تور پټ کې والو یره خلک ورپسې یو اکم پلاله دادا سي دې کاټلنګ والي تل او کنه چې خلق در پسې شي کنا زه ته به ورسې ښا پدې چل باندې خلق گمراه شي وي چری کتلی دی خپل شان شوکت ته چې زما هډیر لوی نوم دی او ډیر لوی شهرت دی او دا اوس کول غواړي اوس د خپل مرتبینه د خپل عہدینه او د خپل جلالیت نه څه फायदा غست غواړي نو بس ځان گمراه کین دي تنه ګوري چې زسیمه شان خدا الله دی جلالیت خدا الله دی مرتبه او درجه خدا الله دی زسو کی ما خدا دو نظر دی خوا یو نظر د انبیاءو دی او بل نظر د گمراهانو تواغینو دی تواغی تاو گو رکن خوا استکبران لوی نو اوزان لوی او گنو وکانا من الکافرین مونتا علم نو دے دا اللہ پا علم کی دا کافرانو نو ایچا تا علم نو اللہ تا دے دا مخ کی ندقہ سخکاری دا چی دا شیطان دے دیر شریع فسادی دے دا تاو گورا دا دے دے عبادت تاو گورا دا تاو گورا دا دے دے شملی تاو گورا اگر تا پاک نظر سرخکاری دا ہوئی مخلوق تا علم نو خوا وکانا معنا یو دا چې خپل معنا کوي چې وکانا الله په علم کې دی دا څه ود په قانا او چې دویمه معنا کوي نو هغه د مخلوق په نسبت سره ده ولی مخلوق خو اوس په خبر شو چې ګور دوته کافر شو نو ګور زیته د کافرانو نه د خلقو په نظر کې د خلقو په علم کې قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي اوي الله چې ابلیس تاسو د نا کوم ډیر غلط کار دی وکم ما جتا له مرتبه درکلی و تمه د جناتو نويستي د خپل جنس نه ویسته د خپل جنس نه ار یو شی وزي چې دومره کمال تورسی چې بیا باغی کې بدخکاری تا دا کمال خبره ای که نخوا ابی آغت آغا نمغست لم مناسب نیخا تک آغا سالک وی تچا صفت کئی کنا دی خوچره دا خدا صفت نیکڑے خوچره دا بادشاہ صفت بکئی نوی چفا انت فقل اناما وانت منهم فا ان المسک بعض دم الغزالی اے بادشاہ تخود انسانیت د دایره نه وته چرتا پله ملکیت ته تله تخود خلق نډیرو چت شو ها که سو کوئی جدا سکې دی شي چې وی دی انسان هغه د اپله د ملائکه دایره تلار شي د دین خپل جنس نه دی وزي وی اوشته کنه وی دا مشک د سنه جوړ شوی دی د وینینا پوسو کې کوم نری کنا اسو کولی نظر ول دا نوم اوتړی دا سه په چا وخت تیر شي پرین دینو دا غي مشک جوړ شوی وینا دا اسو ته ویلی شي مشک په دا سو کولی هیڅ دا وینا وا نا اغه دومره کمال حاصل کو چې وس هغه ته غنوم غستل مناسب نه معلومي وینه خو پلیتا ده وی کیسه دي په چې کمال حاصل شنو بل نوم یې اختیار کو نو دا مثال له شیطانو دی خو د جناتو نو لیکن دومره کمال یې حاصل کو په عبودیت کې او په عمل کې چې دا غي د جنس نو وته نو ملکو کې راغی ملائکو کی جران خان اللہ تی نزکا تپوس کئی دی تپوس مطلب سدے اور اللہ داری خبر جواب کئی چی سوک اعتراضن کی خان چی دا خبر ازان سر ریکارٹ کئی کنا دا دا خان ابلیس باوز جواب کئی کنا پچی دا جواب ارچا سر پروتی پا میموری کارت کې ښا چې بیا څوک وی چې ګوره بده وسره وکړو دې د دې سزا لایق نو سوال جواب دي کنه او ای الله چې ابلیس سشي من کړې د دې خبرې نه چې سجده دې کړې وې هغه آدم علی السلام ته چې ما پیدا کړې دې په خپل دوالو لاسو باندې نوریم پی درون که خواه برگه چه طبیعت آدم علیہ السلام بی عزتی نکه دا خواه اللہ رب العزت دیر دا نری نه نچانه کنی گواری چه سم رسی پتو نو بیکلیو خواه غاٹی غاٹی خبری کئی خواه دم رہوی چه ما پیدا کلیو پدوارو لاسو دا غمانا بکو دا بو سروائیو چدا الله د شان سره څنګه لایق وي دا سلا سنن لکه د مخلوق چي دي دا وای او کوم خلق چې په دې نو پوه کنا په خواني مفسرین ناغي وي چې دا سه وای چې ما پیدا کړو په خپل قدرتونو دا ولې تو بیا ځان خلاص کی ته چې د لفظ خپل معنا نه کوي او بل په لذی کنه نو بزان دې اعتبار شته بیا د حق پرستو اعتراضونو تټینګ شي ولې خپل معنا پرې دی ابلې معنا تزي قدرتونه خود دې معنا نه ده تعالی دې یت معنا نه درځي په عربی کې چیت ستوی او یدی تسنیه ده ده ستوی سچوی چی اللہی ما پخپل قدرتونو نو دا نوری پس پیدا کری دی دا اسمان الله په خپل قدرت نه پیدا کړي، دا زمکه په خپل قدرت نه پیدا کړي، دا جنات او دا حیوانات او دا غرونه او دریابونه په خپل قدرت نه دی پیدا کړي. نو بیا پرخ شو ګور دا خوارځه کې وته خیال کې کړه تا دا الله د فضیلت ته پاره وي. نو دا غي فضیلت هغه مقام مو رکوا کنا، ولی دا هغه مقام رکه او خپل عزتي په خپل کې ټولې په خپل قدرت پیدا کړي، لیکن اغي سره دا سند ویلي چې په خپل الله سنو باندې او ادم علی السلام سره ویلي دي. نو دې کې دا غو فضیلت ته ناغه به علي چې معنا دا غسیو کو چې دا الله صفت پرې ندو چې ما پیدا کړلې په خپل دواړو لاسونو باندې، دې کې څومره فضیلت ده. استکبرتم تپوس کوم چلوئی نئی او لوئی دیو کلان، ام کنتا من العالین او یا حقیقت کی امتدغ سید لوئی خلق نئی. اللہ تخپتا دا پریدا چا تبندہ خونو دا جی معلومات کئی گا نا، او قلم او کاغذ راغست دی انٹروی اخلی چوائے کا نا انسان ته صفته نو تپوس به خامخا کوي د مجرم نه د ملزم نه کنه، ملزم راوسته دی وی پات کړو کې نو جج ته نه تپوس کوي چې ها څنګه چلو، زګا جج نه پوي چې دې سوي نو هغه بلی کې نو لاره بل عزت چې دنه تپوس کوي نو پیجنې نه هغه پارس باندې پوي په ظاهر او باطن باندې. انگوی دا ټول دی مقصد دا پارا چی مونگ تیخی چی دشمنو پی جنے گوارے زما دی ابلیس سر زما ایسا نقصان کردے خوبیزتی استاسو کردے دا چی استاسو مشر تیسی جدو نکلا ټولو ملائک اوکل جی سمر ملائک دی خوا تخصیص پاکی نشتا چی دا دا اسمانونو آگا یادی اولی دزمکو آغا پزینو اگی دلتر آغلیو نا سمر چی ملائکو ٹولو سجدہ اکڑا دا او دو نکڑا دادم علیہ السلام بیزتی اکڑا. نا اللہ مونگتا دو دشمنی خی چی گواری ای تاستر ہے دشمنی دا دشمنو تاو آئے آیا تالویو اکڑا او لائق نویم یا ایت او دلوی کون کنا په حقیقت کې. قال او ابلیس انا خیر منو نن یم لوی یم کنو دا سنو یې ها انا خیر منو زد دنا بهتر یم د دعوه شو ها ا دعوی د پاره دلیل پکاري کنه ها نو دلیل پیش کئی خلقتنی من نار و خلقته من توین زکا ددن بہتریم چیز دے پیدا کرے ما دورنا اوور کی جوش دے او خٹا کی خاموش دے دے خاموش دے چرتا اوور او چرتا زبدتا سجدہ کم زدې پیدا کړم د اور نام اور کډیر راکا تکې نن راکا تکېږي نی ابلیس وی زما په ځان وس نشته کنه کوزه سجده کوم نه نشم کول زما حرکت په بره باندې دي او د خټه حرکت په کته باندې دي چې بره یې نه غوښه کته سجده کوي چې اعلی نه غوښه باندې سجده کوي دا خوی دا قانون مناسب خبره نه ده وګورو پله اعتراض کوي زده پیدا کړم د اور نه اور ډیرو چته او دې پیدا کړې د خټینه او خټه لاندې شه دې ناقص شه دې نو اعلی ناقص تاسو دې نشي کولې دا د دلیل خو اس دلیل نو ابن عباس رضی اللہ عنہما وی اول من قاسا فاخطأ ابلیس اول اغا بندا چې قیاس کړل او خطا شوه نو هغه دیو د دې تکتلی ظاهر تا چې اور کې لمبی دی او هنګامی دی او انتشار دی پکې او هټه کې سنشت خاموش دی دې تن دې کتلی چې د اور سو صفت ته او د هټي سو صفت ته اور کې کم کمال دی او په هټه کې کم کمال دی د دین نه ځان نه خبر کړي دې ته جهل وایي کنه جاهل انسان چی کنه هغه کې سوچ نه وي هغه کې فکر نه وي تدبر پکې نه وي ته سوچو کا چې هټه کې سمره صفات ته چې څه شی پکې کې دینو امانت وي سو تو ور زین زرغونیه کې فصلونه ته پیدا شي میوه ته نه پیدا شي دغسی در دیر و مرضون و علاج دی سمر زهریلہ سیزون چی دی داغی علاج اللہ پا دی خوارا کیا خیده چی نبی علیہ السلام ویلیو چکل استاس و لوخی کی سپی خلوو آلا جوٹے کو نوی وینزے وی وینزے وزلے وینزے آتم وینزلی پا خوارا باندی مانچ کئیم دیوی تاریخی کی محدثین حکمت چیرا وزل په بو وینځنه د پخاره باندې سره دې تاسو ضرورت وي د دا جراسین دومره ناکار دي چې په بو نشي لري کېږي چې پخاره یو مګی کنه مرسه ختم شي دا جراسین ختم وي دا سه الله په دې کې کمال پیدا کړی اغا پوانوش دا دلیلی ازان دا پیر پیش کن دا اغا مخالمو مخاسمو چی پیغمبر ما تا ایس علم نو خوچی وحی راتاو شوا او دادم علیہ السلام و واقعی راتا بیان شو زی پزی نوستی نخبر شو نو دیر زلیولی بیان کرا دید پارا چی انسان پوشی چی کمال ستاوی نقصان ستاوی فضیلت ستوی او تغیان ستوی تو آغی تاو گو رکن خواه دا دیر فرق ده ندبان دیو ملی امتحانو کنو فیل شپکی ادم علیہ السلام بانده اللی امتحانو کنو پاس شپکی زکا غزروی چی ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین عجزی پکی رالا اللہ تزاری توازو رالا دغه دا کمال صفتو ندی خواه او دی بلکی لوئیو تکبر را ری دا دا تبایی اسباب تی ندی که انسان ته تعلیم دی چې دوار اللہ ری تا اللہ خوی کم اللہ ری خواه دا دا عجزی لار دی خواه دا دا توازو دا بندگی لار دی خواه دا لکستامش رضم علیہ السلام چوی او کنا تکبر او لوی کین بیا اغسر مرګره انفا اخر